เรื่องพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตันตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการโคจงบังเกิดมีและเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนรวมชาติรวมสังคมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็ล้วนแต่จะเกิดประโยชน์โสติผลจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมซึ่งอาตมาจะได้นำมากล่าวตามสมควรแก่เวลาจะเพิ่งมีธรรมิกถาในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าทางตันแห่งพระพุทธศาสนาพูดคำนี้ออกมาท่านทั้งหลายก็คงจะมีความรู้สึกไปอีกหลายๆอย่างในความรู้สึกบางท่านอาจจะคิดว่ามันจะตันไปได้อย่างไรพูดอะไรหวือหวาไปเท่านั้นหรืออย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นเวลาหายาวนานถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วนับพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบชาวไทยของเราก็ได้ 2,538 ปีเข้าสู่ 39 พุทธศาสนาไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่ก็ยังมั่นคงอยู่ในประเทศไทยส่วนถิ่นแดนแห่งพุทธภูมิดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานั้นเราก็ทราบกันดีว่าเกิดที่ประเทศอินเดียซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าชมพูทวีปคิดดูเถิดว่าจากอินเดียกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ไกลๆสมัยนู้นไม่มีเครื่องบินอย่างทุกวันนี้ผู้ที่จะนำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยอย่างเราก็ต้องผ่านกระบวนการสืบทอดสืบผ่านกันมาจนมาถึงเราทั้งช้าทั้งยากเย็นปัญหาเรื่องภาษาปัญหาเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรต่างๆกว่าที่จะเข้าอกเข้าใจได้มันคงจะยุ่งยากลำบากพอสมควรแต่เสร็จแล้วก็ได้ตั้งมั่นในพื้นแผ่นดินไทยของเราสืบมาจนถึงบัดนี้ที่นี่เราลองมองย้อนหลังคืนไปถิ่นกำเนิดที่เกิดขึ้นอันเป็นถิ่นแดนแห่งพุทธภูมิคือแถบเชิงเขาหิมาลัยประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศภูฏานปากีสถานบังกลาเทศเหล่านี้หรือไปทางทิเบตมองโกเลียจีน รัสเซียไต้หวันญี่ปุ่นนั่นพุทธศาสนาเคยแผ่กระจายไปถึงแล้วก็หมดไปหมดไปล้มละลายไปสิ้นไปประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่ก็หมดส่วนประเทศพี่ประเทศน้องของเราประเทศลาวประเทศเขมรเหล่านี้แม้จะยังมีเหลืออยู่ก็เหมือนคนป่วยคนไข้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เพราะฉะนั้นบางประเทศก็หมดไปเลยอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางของพุทธศาสนานั้นก็มีทางตันคือไปไม่ไหวแล้วก็ถึงที่สุดจุดลงจึงควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดมากล่าวซ้ำเตือนกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้ช่วยกันบูรณาการให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มให้มันดำรงอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินไทยของเราอาตมาเองมีความคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเมืองไทยน่าจะถึงยุคหนึ่งที่พุทธศาสนาจะต้องเดินทางไปถึงทางตันเหมือนประเทศอื่นๆที่เคยเป็นมาแล้วมีมาแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ทำให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่ามันเกิดมาจากเหตุมันจะเสื่อมมันจะเจริญก็เพราะว่าเราสร้างเหตุให้มันเสื่อมให้มันเจริญเอาตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนเยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตพระตถาคตเจ้าคือพระศาสดาสมมาธรรมพุทธเจ้าทรงมีปกติเปล่าตรัสท่ำสอนว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุจะแก้ไขก็แก้ที่เหตุมันนี้จะให้มันเกิดขึ้นก็สร้างเหตุอันนี้นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดให้กันฟังเราจะได้หลงภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยทำการความเจริญรุ่งเรืองนี้มันอาจจะเสื่อมโทรมอยู่ในตัวมันเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความเจริญและความเสื่อมมันอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าอันเดียวกันก็ได้แต่มันเพียงแต่ว่าปัจจัยตัวแปรของมันมันทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นคือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งก็ให้เจริญขึ้นเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งก็เสื่อมลงมาถึงตรงนี้ก็ควรจะได้พูดกันเสียให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ในประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งรุนแรงแล้วก็เข้มข้นแหลมคมสลับซับซ้อนจนไม่น่าจะไว้วางใจลงได้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่ยั่งยืนนานต่อไปในพื้นแผ่นดินนี้ได้อีกสักเท่าไหร่ดูข้างเดียวดูความเจริญทางวัตถุเหมือนพุทธศาสนานี้จะเจริญมากการทำบุญสุนทรทานการให้ทานว่ากันเป็นล้านล้านวัดวาอารามอาราอารามใหญ่โตถ้าเรามองกันในแง่นี้ก็เหมือนพุทธศาสนาเจริญมากแต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งในยุคข่าวสารข้อมูลปัจจุบันนี้สังคมของเรามีสภาพที่เสื่อมโทรมมากทางด้านจิตใจมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีความสุขสงบร่มเย็นไม่มีระเบียบวินัยเต็มไปด้วยการเบียดเบียนข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ความเมตตาปราณีเหือดแห้งไปมีแต่มนุษย์เป็นอันตรายต่อกันลูกเป็นอันตรายต่อพ่อต่อแม่พ่อแม่เป็นอันตรายต่อลูกทั้งหมดนี้ดูให้ดีๆเถิด มันจะต้องมีอะไรที่ทำให้มันเสื่อมสมัยก่อนลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองสงบร่มเย็นเห็นอกเห็นใจเมตตาปานนี้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนในสังคมเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฟ้องแล้วยิ่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นองค์กรเป็นสถาบันที่ทรงไว้ซึ่งจริยธรรมอันดีงามและถือว่าดีที่สุดของสังคมก็มีแต่ภาพลบออกมานั่นคือสัญญาณเตือนภัยอันตรายว่าพระพุทธศาสนากำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยกำลังจะเดินทางมาถึงขวากน้ำถึงทางตันตรงนี้ต้องคิดนี่อันหนึ่งแล้วสังคมบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจนถึงวัฒนธรรมในยุคที่โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นที่เรียกว่า globalization globalization เนี่ยก็คือที่เขาเรียกกันเป็นภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตว่าโลกาภิวัตน์โลกได้แพร่กระจายขยายถึงกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วเพราะนั้นปัญหาทั่วโลกโยงใหญ่ไปถึงกันหมดเราก็จะเห็นได้ว่าข่าวสารข้อมูลชุก information ยกข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันกระจายยิ่งข่าวที่ไม่ดีไม่งามยิ่งตีแผ่กระจายออกมาพุทธศาสนาของเราได้บอบช้ำระกำหนักเข้าไปอีกในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาความงัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกเราคิดดูเถอะว่ามันจะถึงทางตันหรือไม่ถ้าหากเหตุปัจจัยมีอยู่ในสภาพเช่นนี้พุทธศาสนาเราจักถึงทางตันแล้วก็มีทางเป็นไปได้มากว่าสังคมจะรุนแรงขึ้นยิ่งกว่านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาตมาได้รับราธนานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดยโสธรหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากมีถนนลาดยางแอดฟันจากถนนเมนจากสายใหญ่เข้าไปงานปิดทองฝังลูกนิมิตโดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้ไปตัดลูกนิมิตซึ่งจะเป็นวันหลังวันนั้นเป็นวันที่เขานิมนต์ให้อาตมาไปแสดงธรรมความจริงแล้วงานของเรามันก็มากแต่ก็จำใจเพราะว่าได้รับนิมนต์จากพระด้วยกันก็ถือโอกาสไปทำหน้าที่ทำประโยชน์สืบทอดศาสนาเมื่อเดินทางไปถึงโบสถ์หรือว่าภาคอีสานเรียกว่าสิมใหญ่โตอลาอารามสง่างามอยู่ท่ามกลางชุมชนในบ้านเสียงเครื่องขยายเสียงสนั่นวันไหวเข้าไปมีคนประมาณสัก20คนที่จะฟังเทศนอกนั้นก็มีแต่คนกินเหล้าเมายากันอาตมาก็มีความรู้สึกนึกว่าอย่างนี้มันจะไหวหรือฟัตวาอารามใหญ่โตแต่ดูลักษณะของผู้คนแล้วเหมือนกับไม่มีความใกล้ชิดศาสนาเลยแล้วก็มีพระท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อแก่ๆท่านก็มากราบอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อครับท่านอยู่ที่นี่หรือท่านก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสอาตมาก็ถามว่าอยู่กันกี่องค์ครับวัดวาอารามของเราเนี่ยท่านยกนิ้วขึ้นนิ้วชี้นิ้วเดียว แต่เมื่อว่าท่านอยู่องค์เดียวแล้วบอกว่าสามเณรมีไหมท่านบอกไม่มีพระอื่นก็ไม่มีองค์เดียวแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าโบสถ์นี้สร้างมาหมดเท่าไหร่จึงสำเร็จท่านบอกว่า4 ล้านนึกถึงเงิน4 ล้านแล้วมันไม่ใช่จำนวนน้อยแต่ว่ามีพระอยู่องค์เดียวทำให้เกิดความรู้สึกสลดในความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเราจะถึงยุคทางตันเสียแล้วหนอนึกถึงคำโบราณภาคอีสานเขานำมากล่าวท่านพูดเอาไว้ว่าหน้าบ่มีเหมืองเมืองบ่มีเจ้ามีเขาบ่มีผู้กินมีดินบ่มีผู้เยียบมีวัดบ่มีสงมีธงบ่มีบนหอยแล้วพูดอย่างเงี้ยหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบ่อหอนใดพ้นเสียงจุมทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นซื้อประโยชน์เมืองบ่มีทรงนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายเปรียบเหมือนการทำนาที่ไม่มีคลองส่งน้ำดินจะดีแค่ไหนก็ตามถึงปุ๋ยจะฉ่ำน้ำไม่โชคผู้ภาษาภาคอีสานว่าดินดำน้ำบ่สุ่มก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรให้มันเจริญงอกงามมาปลูกไว้มันก็ตายทีนี้นึกถึงคำของคนโบราณภาคอีสานสะท้อนออกมาให้เห็นตอนนั้นถึงเขียนไว้ในใบลานเก่าๆเนี่ยท่านบอกว่าโลกเจริญเนี่ยคือยุค globalization ยุคข่าวสารข้อมูลยุคโลกไร้พรมแดนแพร่กระจายขยายถึงกันเรียกว่าโลกาภิวัตน์ความเจริญทางวัตถุจะล้ำหน้าทางปัญญาจิตใจจะล้าหลังจึงมีคำกล่าวของคนโบราณตึงท่านได้ผูกเป็นบทประพันธ์เป็นชโลกเอาไว้ของชาวอีสานว่าสิบเงื่อนห่วมดับผาหาเงื่อนสี่ห่วมดับขวนสิบเงื่อนเศร้าเงื่อนสิมีควายตุตัวหนึ่งแค้นมกดวงเดียวมอลำสิพอหอยคอยผู้เดียวมีนายประพันธ์หนทางสิบวันเศร้าวันสี่หย่อเป็นข้าวมือนี่คือสะท้อนถึงความเจริญ10 บ้าน20 บ้านจะร่วมกันดั่งพลาดั่งขวานคือใช้เครื่องมือพวกอินฟิปเมนที่ทันสมัยพวกไบโอเทคโนโลยีควายจะหมดไปจะใช้เครื่องจักรกลจึงบอกว่า10เพื่อนเศร้าเพื่อน10บ้าน20บ้านมีควายตู่ตัวหนึ่งจะมีควายไอ้ทุยสักตัวหนึ่งความหมายภาคต่างว่า10บ้าน20บ้านจะใช้ไอ้ทุยสักตัวหนึ่งร่วมกันนี่คนโบราณอีสานเนี่ยมองไกลจิตใจของท่านสงบร่มเย็นจึงเป็นเหตุให้มองเห็นอะไรไกลๆนั่นคือสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นบอกว่าดนตรีชิ้นเดียวจะเล่นกับนักร้องนักรำอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นคอยผู้เดียวมีนายพ่อพันมีคนคนเดียวจะรับใช้คนได้เป็นพันความหมายก็คือจะมาถึงยุคอินดัสทรีออโตเมตอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยอัตโนมัติ post mass product ขออภัยพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าก้าวเลยล่วงพ้นการผลิตที่ใช้คนมากๆอย่างทุกวันนี้โรงงานที่ทันสมัยไม่ต้องใช้คนไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เพียงกล้ามนิ้วคนคนเดียวนั่งกดปุ่มคอมพิวเตอร์กดปุ่มคีย์มาสเตอร์ของ Brother Control แล้วก็จะมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนแทนที่จะใช้คนสัก 1,000 คนใช้หัวหุ่นยนต์10ตัวอย่างนี้มันเป็นการผลิตที่เรียกว่าออโตเมต process product ก้าวล่วงการผลิตที่ใช้ผู้คนมากๆต่อมาทีนี้ท่านก็สะท้อนถึงความเสื่อมทางจิตใจ10 บ้าน20 บ้านสี่ห้อมกันวัดหนึ่ง สิบวัดสาวัดมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วยังสิบ่มีสงฆ์มีแต่ถงสิบ่มีป่อนหอยไหลเวิ่นอยู่คือจอกคือจังจอกอยู่หนาเฟื่อยขังบ่มีขออภัยจะพูดเป็นภาษาพื้นบ้านชาวอีสานมากไปก็เกรงใจพี่น้องชาวภาคกลางภาคกลางก็จะบอกโอ้ยพูดแต่ภาษาลาวอีสานฟังไม่รู้เรื่องขออภัยก็ขอแปลไปด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปลักปล้ำภาษาท้องถิ่นต้องการให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายทุกภาคนั่นแหละที่บอกว่า10บ้าน20บ้านจะรวมกันเป็นวัดหนึ่งคือวัดมันจะร้าง10วัดสวัสดิ์มีพระองค์หนึ่ง10วัด20วัดจะมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วจักไม่มีสงฆ์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อศีลต่อธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัวออกจากความเป็นอยู่อย่างคารวาสนี่เรียกว่ายายะปฏิปันโนมันไม่มีถ้ามีก็มีสงฆ์ละเป็นสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การเคารพกราบไหว้มอบให้ซึ่งพลีกรรมสมควรกับฐานะภาวะเพศของตนสาวกสังโฆนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่คนโบราณบอกว่ามีพระแล้วก็ยังจะไม่มีสงฆ์พูดถึงตรงนี้ก็สังเวชสลดใจบ้านเมืองเรามันเจริญก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พูดไปก็ซ้ำก็เติมของพวกเรากันเองนี่แหละไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้ใครจะรับผิดชอบถ้าไม่พูดก็เหมือนกับช่วยกันก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในสังคมณฑลในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านให้รับผิดชอบต่อสังคมณฑลร่วมกันธรรมิการักขาวรณะคุติงสังวิทหัตติภิกขุสุเอวเมวะรูปังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังเอวเมวะรูปโออาชีโวคามนิกโมโหเสวิตโภนะเสวิตโภเธอจะต้องรับผิดชอบคลุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่ภิกษุเช่นเดียวกันว่ากายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มโนกรรมอย่างนี้ควรเสพหรือไม่ควรเสพหมู่บ้านอย่างนี้นิคมอย่างนี้อาชีพอย่างนี้ควรเสพหรือไม่ควรเสพจะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าว่าตามทางพระพุทธศาสนาตามทางธรรมวินัยก็ถือว่าต้องตักเตือนกันต้องว่ากันในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ตรงไม่ดีไม่งามแต่ภาวะปัจจุบันเราพูดอะไรไม่ได้มันก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรอีกแหละพูดไปก็กระทบกระเทือนไม่อยากให้กระทบกระเทือนก็ไม่ต้องพูดแต่ศาสนาของเราสังคมเราจะเป็นอย่างไรที่บอกว่ามีพระไม่มีสงฆ์มันจะเป็นอย่างนี้มีธงบ่มีบ่อนหอยไหลเวิ่นอยู่คือจอกมีพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์อันเป็นเนื้อแท้แก่นสารเป็นหลักเกณฑ์หลักการในพระพุทธศาสนาที่ค้นพบที่นำสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างได้ผลแต่คนไม่สนใจไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังเหมือนมีถงคือมีย่ามไม่มีที่จะห้อยไว้จะแสดงธรรมทางสถานีวิทยุนะโมตัสสะภะคะวะโตแตบดับวิทยุเสียจะห้อยที่วิทยุก็ไม่มีที่จะห้อยเขาดับไปเสียแล้วพอขึ้นต้นนโมเอาไปห้อยทางโทรทัศน์ทีวีเห็นหน้าเขาก็หมุนหนีไปสามช่องนั้นพระในที่สุด ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในงานวัดงานวาพอจะพระจะขึ้นเทศก็จะรีบกลับบ้านยิ่งเจ้าใหญ่นายโตผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้ากองหัวหน้ากรมหัวหน้าชุมชนหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรพอจะฟังเทศฟังธรรมกราบแล้วก็ผมมีธุระขอลาไปเสียก่อนแต่เวลาเขาขับเขาบาร์กินเหล้าเมายาตีก็เปลี่ยนการพนันมีเวลาเนี่ยคนธรรมดาพอจะฟังเทศก็หาวงามงามเพื่อนจะหลับทั้งหมดนั้นมันจะถึงทางตันจะถึงทางตันของพุทธศาสนาด้วยกันทีนี้ขอกลับคืนที่คนโบราณพูดอย่างนี้ความหมายเป็นอย่างนี้มันก็มาถึงจุดนี้คือทางตันสร้างวัดวาอารามมาใหญ่โตหมดเงินหลายล้านแต่ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าพุทธศาสนาของเรานั้นมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบอยู่สี่อันพูดให้ทันสมัยว่าองค์คาพยพก็ฟังยากสำหรับคนบ้านนอกบ้านนาอย่างพวกเราเอาง่ายๆว่ามันมีส่วนประกอบของมันอยู่4อันคือ1ศาสนะบุคคลคือพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอุบาสกอุบาสิกา2ศาสนะวัตถุวัดวาอารามกุฏิวิหารศาลาโบสถ์เหล่านี้3ศาสนพิธีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการเจริญพุทธมนต์การไหว้พระสวดมนต์การกราบการไหว้ประเพณีพิธีกรรมอันเกี่ยวโยงกับทางพระพุทธศาสนา4ศาสนธรรมคำสั่งสอนอันเป็นเนื้อแท้อันเป็นใจความอันเป็นหลักใหญ่อันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีจุดยืนอย่างถูกต้องมั่นคงพัฒนาชีวิตจิตใจไปโดยลำดับเรียกว่าอนุบุพสิกขาการศึกษาไปเป็นลำดับแล้วก็มีหลักใหญ่ใจกลางที่ไม่ให้ขาดเคลื่อนออกนอกทางถือเป็นศาสนาอื่นละทีอื่นรวมแล้ว4อันเนี้ยเรียกว่าศาสนาทบทวนอีกทีหนึ่งศาสนบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาศาสนวัตถุวัดวาอารามศาสนพิธีศาสนประเพณีเรื่องพิธีรีตองบุญทานต่างๆและก็ศาสนธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องชัดเจนถ้ามี4อันนี้สมบูรณ์ก็ชื่อว่าศาสนาเจริญยังความสุขสงบร่มเย็นมาสู่สังคมสุแผ่นดินแต่ว่าในจำนวน4อันนี้ถ้าหากศาสนวัตถุอาลาอารามเจริญรุ่งเรืองศาสนบุคคลไม่